Διαβάζω από το βιβλίο «Δράκε, δράκε, είσαι εδώ». Ξαφνικά. Έχετε προσέξει λοιπόν ότι όλα συμβαίνουν ξαφνικά. Ξαφνικά, ένα βράδυ, περπάτημα, ακούστηκε στο βουνό. Ντράγκαρα, ντρούγκαρα, ντράγκαρα, ντρούγκαρα. Το βουνό έτριμε ολόκληρο. Το ίδιο και τα δέντρα. Τα ζωάκια σταμάτησαν το χορό και το τραγούδι. Να ακούσουν φοβισμένα τα βήματα, ακούγονταν τώρα πιο καθαρά. Τράγκαρα, ντρούγκαρα, ντράγκουρα, ντράγκουρα. Όταν ο δράκος με το τσεκούρι, ήταν ο δράκος με το τσεκούρι, το αστέρι άρχισε να μου φωνάζει. Ήμουν ντράγκαρα, ντρούγκαρα, ο δράκος με το τσεκούρι.